klamání tělem. Andrea de Villefort si přisunula skleničku a krátkým pohledem zkontrolovala svůj vzhled v leštěné ocelové desce, tvořící zadní stěnu baru. Orientální líčení zajímavě podtrhlo její anglosaské rysy, zjemněné keltskými předky, které by ale odhalil jen velmi dobrý antropolog s patřičnou specializací. Vlasy vyčesané do drdolu sepnutého dvěma jehlicemi, jednou bronzovou, posázenou diskrétními diamanty a druhou ocelovou s extravagantními rubíny, jen zvýrazňovaly prominentní linie obličeje a krku. Šaty s vysokým rozparkem dávaly vyniknout nohám, které muži, pokud dospěli až k stadiu osobních komplimentů, označovali za nohy tanečnice. Zádový dekolt vystavoval na odiv ramena vášnivé hráčky squashe či zanícené návštěvnice wellness centra. Andrea tenis a squash hrála pouze v rámci plnění pracovních povinností, což naštěstí nebylo nijak často, jinak by už dávno dala výpověď. Důležité bylo, že vypadala skvěle, sexy, neodolatelně. Věděla to, ale neškodilo se o tom čas od času přesvědčit. Ženevský bar, v němž si právě objednala drink, patřil k dražším, ale právě módním podnikům. Zde se scházeli ti, co sami sebe považovali za mladé, agresivní, neodolatelné a všeobecně in. Nad posledním výrazem se Andrea na moment zamyslela. Existoval v mnoha jazycích, mnoha světech, epochách i kulturách, ale nikde nedokázala přesně pojmenovat, co to in vlastně znamená. Její telefon distingovaně zazvonil, žádnou populární píseň, ale elegantní melodii, která člověka chytla za srdce, ať byl smutný či veselý, pokaždé jinak. Poprvé ji slyšela od skotského dudáka kdesi na zachmuřeném vřesovišti. Mnohem později ji přespívala skladateli, který nápěv přetvořil v krátkou skladbu a tu jí věnoval. Andrea hovor přijala, ale naslouchala sotva 5 sekund. Nerada na muže čekám, nejsem na to zvyklá. Jistě, že můžeš zavolat, ale někdy jindy, skočila volajícímu do řeči a bez dalšího otálení zavěsila. Pak s požitkem upila ze sklenice, briliantové náušnice přitom zacinkaly. Ten zvuk slyšela jen ona, ale odlesky vrhané drahými kameny zaregistrovali i mnozí jiní. Milovníci šperků i milovníci žen, mohu vás pozvat na drink. Oslovil ji muž sedící op jednu barovou židli. Už nějakou dobu ji pozoroval. Poměrně nenápadně, ale samozřejmě si toho všimla. Myslela jsem, že tohle je podnik, kde si samotná žena může dát drink, aniž by ji kdokoliv obtěžoval, odpověděla a sjela ho hodnotícím pohledem. 33 let, postava udržovaná pravidelnými návštěvami fitness centra a dokonale střižený oblek. Johan Strass, správní divize agentury, nyní pracující jako asistent Petera Henniga, to jistě nenechal se zahnat do úzkých. Jen jsem vás chtěl pozvat na drink, vypadáte, řekněme, nespokojeně, zvolil neutrální výraz. Dobře věděla, že slyšel její telefonní rozhovor. Měl ho slyšet. Konec konců, proč ne, použila povzbudivý úsměv. Byl pátek, singles vyráželi na lov. Andrea byla single a věděla, že Strass také. Odskočím si. Pokud uhodnete, co piji, beru. Věnovala barmanovi bezvýrazný pohled, on jí odpověděl stejně. Právě se mu postarala o příjemný přivýdělek. Johann Strass mu bude muset něco nabídnout, aby získal tuhle informaci. Požitkářsky až smyslně téměř vyprázdnila svou sklenici, ještě jednou se na Johanna Strasse usmála a zamířila ke dveřím decentně ukrytým mezi květinami. Když se vrátila, Strass vypadal zamyšleně. Dala jste mi těžký úkol, mohu si aspoň přivonět. Přisunula k Strassovi skleničku, barman nezúčastněně leštil nádobí na druhém konci baru. Strass zakroužil zbytkem nápoje, jako by šlo o ochutnávku vína, dlouze si přivonil a pak zkoumal viskozitu. Citron, začal, nebo spíš limetka, opravil se, střik angostury a rum. Do svého představení vložil veškerý chlapecký šarm, který vlastnil a Andrea musela uznat, že ho nebylo málo. Havanský, dokončil show. Uměl to, neskazil to tím, že by uhádl všechno, ocenila. Havana Club a Captain Morgan, doplnila, v poměru 1:1. Ale máte bod. Strass si suverénně přisedl, kývl na barmana a sám si objednal whisky. Při zdvořilém pozvednutí k přípitku zaregistrovala, jak jeho pohled sklouzl ke kolenům a zastavil se až u konce rozparku, který odhaloval značnou část jejího stehna. Značnou, ale nepřílišnou. Na to byla háklivá. Poté, co zjistil, že zblízka je látka šatů částečně průsvitná a ne zcela zakrývá jemnou strukturu podprsenky a obrysy ňader, chvíli hledal, kam zaměřit svůj pohled. Pomohla mu sklenička. Překlopil do sebe půl drinku a poté se jí, již s větším sebeovládáním, podíval do očí. Je to dobrý podnik, rád sem chodím, hlavně v pátek večer. Jsem tu poprvé, prozradila mu. Pracujete někde v okolí? Naklonila se k němu. Její předstíraný zájem mu zajistil hlubší pohled do výstřihu a také informaci, jaký parfém používá. Berke a společnost Právník jmenoval jednu z menších, ale zavedených firm s dobrou pověstí. Vzhledem k tomu, že mu agentura zajistila reálné krytí, byl považován za perspektivního. To musí být nuda, provokovala ho, posunkem poděkovala barmanovi a napila se. Stras si objednal dalšího panáka. No, není to vždy vzrušující, ale něčím se člověk živit musí. Občas však cestuji za klienty do velmi zajímavých míst. Opravdu. Zamávala řasami a nasadila výraz udivené mrkací pany. Stras si poposedl a začal vykládat upravenou historku, opírající se o jednu z agenturních misí, již se doopravdy zúčastnil. Materiály, na jejichž základě pak obvinili jednoho agenta z nepovoleného využívání technologie pro vlastní účely, získal, ale zaplatil za to velmi nepříjemným typem malárie, tyfem a spoustou vnitřních parazitů. Následné vyšetřování, které mělo za úkol odhalit nedostatky v přípravě celé akce, nakonec zjistilo příčinu jeho obtíží, příliš šetřil. Návštěva laciného nevěstince se mu prostě nevyplatila. Od té doby uplatnil veškerý svůj vliv, aby pro agenturu pracoval jen v Ženevě, nebo alespoň v civilizovaných zemích. Ty pro něj končily hranicemi starého jádra Evropské unie. No to je úžasné, zacvrlikala Andrea a položila Strassovi dlani na ruku. Nikdy bych neřekla, že právník může mít tak dobrodružné zaměstnání. Alva už jste někdy střelil. Náhodou se dotkla kolenem o koleno. Registrovala, jak váhá, věděla, že chce navrhnout, aby tohle probrali někde jinde, ale správně usoudil, že ještě nenadešel ten pravý čas. Lva ne, ale o nosorožci vám povím, až se vrátím. Platí. Nemohu se dočkat, ale spěchejte, nerada čekám. To už jsem slyšel, zasmál se. Ještě jednou, poručil si. A vy? Samozřejmě, ujistila ho. Jakmile zamířil k toaletě, spolkla kapsly s enzymy rozkládajícími alkohol hned v žaludku a to bez jedovatých meziproduktů. Kvůli přípravku bude muset další dva dny dodržovat speciální dietu, ale stálo jí to za to. Barman poslušně připravil další dva drinky, Andrea de Villefort přisunula sklenice blíž k sobě, jako by porovnávala barvu nápojů. Přitom si nenápadně stočila prsten do dlaně, pak stačil jediný pohyb a 13 zrnek přírodní látky, známé pralesním indiánům jako látka čistého života, opustilo svou schránku. V prstenu se skrývaly ještě 3 další schránky s obsahem, který již tak poetické názvy neměl. Stras se vrátil, napil se, Andrea si přehodila nohu přes nohu, aby mu důvěrné položení ruky na koleno usnadnila. S tím hrochem začal. Neopravila ho. To byl nejlepší lov mého života. Znala tu historku. Stala se jednomu z mála veteránů, který byl vzhledem k vysokému věku zproštěn činné služby a pouze vyučoval. V realitě, která znala pouze zbraně odpovídající konci 18. století, celé skupině při dešti zvlhly veškeré zásoby střelného prachu a agent musel za každou cenu uchránit životy místního vládce, jenž byl důležitý pro přirozený vývoj dané oblasti. Inkriminovaný liják byl jen náhodou korunující snahu nepřátel o zavraždění budoucího sjednotitele říše zakázanými prostředky. Agent pak pomocí luku a šípů, které si sám vyrobil, provedl karavanu divočinou a zabil přitom několik lvů, nosorožců a krokodýlů. Historku příliš neposlouchala, i když ji Stras vtipně upravil pro své potřeby. Přemýšlela nad něčím úplně jiným. Nechceš mi ji dopovědět někde jinde? Navrhla, když jeho prsty poprvé zabloudily pod tlem šatů. Dobrý nápad, zajásal. Mám tu vůz, ukážu ti svůj byt. Je z něj skvělá vyhlídka na město. Navrhuji taxík, zarazila ho. Nechtěla riskovat jízdu s řidičem, vznášejícím se na vlně alkoholu zkombinované se slušnou dávkou testosteronu. Byl tak spokojený vývojem večera, že neodporoval. V taxíku se raději chopila iniciativy a téměř ho přidusila polibkem. Nechtěla, aby taxíkář Stras se obvinil z pokusu o znásilnění, až tak hladové byly jeho ruce i oči. Konečně dorazili až ke klasicistní vile, umístěné ve svahu nad Ženevou mezi importovanými oleandry. Společně stoupali po schodech až ke dveřím, u nich ji Stras přitiskl ke stěně a začal z ní strhávat šaty. Nikdo tu není, služebná má volno. Každý pátek, usoudila Andrea. Nemáš u sebe pouta. Mám to ráda s pouty, zašeptala mu do ucha a na okamžik mu zadržela ruce. Jasně, že jo, skvělý nápad, odpověděl chraptivě. Fotobuňka rozsvítila, sotva odemkl, Andrea se mrkla na hodinky. Pokud si Stras nenechal načerno upravit trávící soustavu, už by mu nemělo být tak dobře, jako když se vezl na alkoholové špičce. Odskočím si, udělej si zatím pohodlí, navrhl jí a zamířil pod schody. Jistě, ale pospěš, nerada čekám, zaševelila za ním. Sotva za ním zapadly dveře, vyrazila do druhého patra. Věděla, že pracovnu má v největší místnosti s výhledem na Ženevu a právě ten jí údajně chtěl ukázat. Nepředpokládala, že by si nosil domů přísně tajné dokumenty, stačily jí i ty přípravné. Nehledala důkazy pro soud, ale stopy pro sebe. Kdo stál za obviněním Johna Francise Kováře? Kdo se ho snažil zbavit legálním způsobem? Kdo se ho snažil zabít? V pracovně objevila dva počítače a k tomu překvapivě několik složek dokumentů. Stras byl naštěstí konzervativní a metodický, což sedělo s jeho psychologickým profilem. Nic si nevzala, pouze si oblékla chirurgické rukavice a pak 2 hodiny soustředěně pracovala s fotoaparátem. Byl to obyčejný, komerční model. Přinesla si ho v kabelce a pro její účely naprosto postačoval. Jen občas ji z práce vyrušilo zasténání z dola. Elixír čistého života nebyl právě jemný, to věděla. Když skončila, ulila trochu whisky z karafy do dřezu, zašpinila jednu sklenici a na zrcadlo napsala rtěnkou. Ty buzíku, když na to nemáš, nevoď si ženský domů. To by ho mělo odradit, aby po ní pátral. Pak spíš náhodou než záměrně objevila dříve zmiňovaná pouta. Ocelová, ale potažená sametem. Přicvakla kliku toalety ke klice vedlejší místnůstky a odešla. Stras právě vstupoval do dalšího stupně zasvěcení čistému životu. Strasova čtvrť patřila k těm nejluxusnějším, to znamenalo i nejklidnějším. Villefortová se zachvěla zimou, teplota o pár stupňů spadla v porovnání s tím, když vycházeli z baru. V koktejlových šatech a na vysokém podpatku to nevypadalo na příliš příjemnou procházku. Sáhla do kabelky pro telefon, pak ho do ní s neslyšnou kletbou vrátila. Ta pitomá technika nikdy nefunguje, když ji člověk zrovna potřebuje, zaklela v duchu. Nebo to také může být tím, že už týden nenabila baterky, připustila po chvíli. Několik set metrů rázovala ulicí měkce osvětlenou září sodíkových výbojek, umístěných na letinových sloupech v secesním stylu. Ve chvíli, kdy se rozhodla, že se zbaví lodiček a půjde raději bosky, ji zezadu olízla záře reflektorů. Ustoupila dál od vozovky, zády k nízkému plotu, který by v případě potřeby dokázala přeskočit. Vůz se pomalu blížil, příliš pomalu na běžnou jízdu. Otevřela kabelku, držela ji před sebou jako rukávník, prsty pravé ruky obemkla okolo chladivého zdrsněného kovu rukojeti dýky. Vlastně šlo o vrhací nůž a dýku v jednom pro toho, kdo uměl s takovou zbraní dobře zacházet. Andrea de Villefort si uvědomila, že teď, v nadcházejících temných časech, se spoléhá na prostředky a zbraně důvěrné známé z minulosti, z počátku jejího života i kariéry. Dveře cvakly, podrážka hlasitě klepla o asfalt, jak muž vystupoval. Potom se narovnal, plochou čepici uniformy rozeznala dříve, než ležérně zasalutoval. Přihodilo se vám něco, madam. Pohyblivý reflektor umístěný na střeše vozu se rozsvítil a ozářil beton kousek od jejich nohou. Věděla, že teď ji v rozptýleném světle dokonale vidí a ona je nikoliv. Opravdu to je policejní hlídka, usoudila. Nepřátelé, ať to slovo znamenalo cokoliv, by nebyli tak zdvořilí a namířili by jí světlomet rovnou do očí. Ne, nic vážného, strážníku. Jen řekněme, že ne každá schůzka se vyvine podle očekávání, odpověděla s rezignovaným pokrčením ramen. Viděla, jak si je prohlíží a zkoumá, co je mohlo dohnat k tomu, aby se takto oblečená potulovala v noci po ulicích. Chcete podat na někoho trestní oznámení? Zeptal se nakonec. Ne, to určitě ne, pronesla s předstíranou nervozitou. Ale nemohli byste mi zavolat prosím taxík? Došly mi baterky v telefonu. Předvedla svůj mrtvý přístroj. Jistě, madam, rádi. Naklonil se do vozu a chvíli mluvil do mikrofonu. Bude tu za chvíli. Děkuji, pánové, usmála se unaveně. Únavu předstírat nemusela. Měla toho za celý den dost. Počkali, dokud pro ní nepřijel žlutý Volkswagen a neodvezl ji. Byla ráda, že ji nelegitimovali. To prakticky znemožnilo Strassovi jakékoliv pozdější pátrání, pokud by se do něj pustil. Ale pochybovala o tom. Zbalit ženu na jednu noc a pak se před ní zavřít na záchodě, na takový zážitek určitě nebude vzpomínat rád.